I, U. Ba, Bi, Bu. Ta, Ti, Tu. Sa, Si, Su. Ja, Ji, Ju. Ha, Hi, Hu. Cho, Chi, Chu. Da, Di, du, da, di, du, ro, ri, ru, za, zi, zu, sa, si, su, sha, shi, shu, so, si, su, ضَ ضِ ضُ طَ طِ طُ ظَ ظِ ظُ عَ عِ عُ غَ غِ غُ فَ فِ فُ قَ قِ Ka, ki, ku. La, li, lu. Ma, mi, mu. Na, ni, nu. Ha, hi, hu. Wa, wi, wu. Ya, yi, yu.